ज्ञान सुखात्मक उचीवन दीर्घ है दीर्घ हो सकता है उचीवन का दीर्घ होता है लीट कसुहा कसी के वस्त का संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण होता है धातु धातु तत्व धातु में ऊ है अभ्यास में अभ्यास में ऊ और उसके पशु का ऊँचे दीर्घ में ऊ जी कसु है ना लीट के साथ हुआ लीट से दीप्त होगा दीप्त होने के बाद अभ्यास के कहाँ से चलेगा गो नित्य है किंतु अच्छा साथ हो गया था नो व्याकृत सत्य मिथ्या ये हो गया ये चले अच्छा इसके ऊपर शंका हुई जो व्यावृत्ति ब्रह्म में सत्यम ज्ञानम अनंत करने से सत्यत्वादि अनुतादि की व्यावृत्ति तो जो अनुतादि की व्यावृत्ति ब्रह्म में है वो सत्य है या मिथ्या है यदि व्यावृत्ति को सत्य कहेंगे भेद को तो व्यावर्तक होगा अभी सत्य होना चाहिए जिसका भेद सत्य है वो वास्तव होना चाहिए व्यावहारिक व्यावहारिक पारमार्थिक व्यावृत्ति साधक वस्तु यदि व्यावहारिक है कल्पित है तो वास्तव भेद का साधक नहीं होगा वास्तव भेद का साधक होगा तो वस्तु भी वास्तव होना चाहिए यदि भेद सत्य है तो व्यावर्तक भी सत्य होना चाहिए मिथ्या यदि मैं यदि व्यावृत्ति मिथ्या है तो व्यावृत्ति मिथ्या से क्या है शुक्ति है शुक्ति तो व्यावृत्ति मिथ्या थी शुक्ति की शुक्ति में जो भेद है व्यावृत्ति हो व्यावृत्ति मिथ्या है मिथ्या होने से शुक्ति में शुक्ति तो रहता है शुक्ति समसत्ता तत्व शुक्तित्व समसत्ता के शुक्ति में इसी प्रकार अनुत व्यावृत्ति ब्रह्म में यदि मिथ्या है तो ब्रह्म में अनुतत्व रहेगा ब्रह्म समसत्ता का ब्रह्म समसत्ता का तथा तो पारमार्थिक अनुतत्व रहेगा ब्रह्म में चेतना उभय था दोषा दोनों व्यावृत्ति को सत्य माने मिथ्या माने दोनों में भी कोई दोष नहीं है पहले व्यावृत्ति ब्रह्मा अभिन्नतया पारमार्थिक व्यावृत्ति सत्य है ब्रह्म अभिन्न होकर के पारमार्थिक है ब्रह्म अभिन्न होकर के व्यावृत्ति पारमार्थिक होने पर भी व्यावर्तक पारमार्थिकम इति कुतः व्यावर्तक क्यों पारमार्थिक होगा नहीं यत पारमार्थिक बोधकम तत् पारमार्थिकम व्यावृत्ति भेद है पारमार्थिक उसका उसके बोध का कारण हो गया व्यावर्तक तो जो पारमार्थिक का बोधक ज्ञापक होगा वो पारमार्थिक होगा ऐसा तो कोई नियम नहीं पारमार्थिक व्यावृत्ति का बोधक है व्यावर्तक किंतु व्यावर्तक पारमार्थिक होगा तभी यदि पारमार्थिक से बोधकम यत्त पारमार्थिक में व्याप्ति हो यत्र यत्र पारमार्थिक बोधकत्व तत्र पारमार्थिकत्व ऐसे व्याप्ति नियम व्याप्ति हो तो व्यावर्तक पारमार्थिक होता बोध्य बोधक समसत्तात्व से पत तथाधु व्यवचारण प्रागव निरत्व बोध्य बोधक देखो एक हो गया बोधक एक होता है बोध्य बोधक होता है शब्द पद और अर्थ होता है बोध्य अर्थ बुद्धि होता है बोधन ज्ञान जन्य बोध जन्य विषय बोध को क्या हुआ शब्द पद हुआ बुद्धि हो गया अर्थ इसे बोध्य बोधक भाव है बोध्य बोधक है वो दोनों बोध्य जिस सत्ता का है बोध के उस सत्ता का हो समसत्ता का तम बोध्य बोधक में समसत्ता का तम समसत्ता का बोध्य अर्थ बोधक शब्द पद दोनों समान सत्ता वाले हैं या नहीं बोला बताओ कौन सा खाले बोध्य और बोधक शब्द और अर्थ दोनों समसत्ता के है कल भिन्नता है कहीं भिन्न सत्ता का कहा होता है राज्य में जो सर्प है वो सर्प प्रातिभाषी है सर्प शब्द व्यवहारिक है तो सर्प शब्द जो हुआ ये किसका बोध बोधजनक होगा सर्प शब्द से सर्प का बोध होगा सर्प का जो बोध होगा वो बोधक प्रमाण शब्द प्रमाण है या अप्रमाण है कोई कहेगा भ्रांत स्वयं कहेगा सर्प, तो आत्मवाक्य नहीं होगा, शब्द प्रमाण होगा। जो प्रमाण शब्द है वो बोधक होता है, बुद्धि होता है अर्थ। किंतु जो शब्द है नग और नाग, नग नाग शब्द है ना, नहीं पद तो बुद्धि है अर्थ का बोधक है या नहीं। नग नाग में क्या भेद है, न में ह्रस्व और ना में दीर्घ है ना, वर्ण में ह्रस्वत्व और दीर्घत्व या नहीं, ध्वनि में ह्रस्वत्व दीर्घत्व वर्ण में आरोपित होता है, ध्वनि धर्म वर्ण में आरोपित होने से आरोपित ध्वनि धर्म विशिष्ट जो पद हो गया वो वास्तव नहीं है, आरोपित है। वर्ण में ह्रस्वत्व दीर्घत्व आरोपित होता है ध्वनि का धर्म, ई इसको ई लंबा कर दो दीर्घ हो गया, ये ध्वनि धर्म आरोपित होता है शब्द में, तो भी अर्थ का बोधक होता है। अर्थ वास्तव होने पर भी उसका बोधक जो वाचक शब्द वो वास्तव नहीं है, शब्द में ऐसे ह्रस्वत दीर्घत्व आदि नहीं है। ह्रस्वत दीर्घत्व किस में, ध्वनि, ध्वनि के साथ वर्ण का अभ्यास होकर के ध्वनि धर्म वर्ण में आरोपित होता है। इसे दे दिया टीका में दिया थोड़ा सा, बुद्ध बोधको समसत्ताक पद तदर्थाधु नग नागादि पदेशु विभुषु, पद ही विभु मैं कल लोग मानते हैं। ध्वनि धर्म ह्रस्वत्व दीर्घत्व आदि विशिष्टतया प्रातितिक है, ह्रस्वत्व विशिष्ट जो पद है, दीर्घत्व विशिष्ट पद प्रातितिक होने पर भी उसके अर्थ व्यावहारिक है। इसलिए बुद्धि बोधक में समसत्ताकत्व हो गया सर्वत्र, व्यभिचार कहाँ हुआ, इसलिए बुद्धि बोधक समसत्ताक होंगे या नियम नहीं है। तो बुद्धि व्यावृत्ति कल्पित होने सत्य होने पर भी बोधक सत्य नहीं होगा। दोषा प्रयुक्त भानत्व से सत्व प्रयोजकत्वाद, सत्व वास्तव कौन होगा, दोषा प्रयुक्तम भानम यस्य, दोष के बिना जिसका भान होता वो सत्य होगा, वहाँ सत्व रहेगा। यत्र दोषा प्रयुक्त भानत्व, जिसका भान प्रतीति ज्ञान दोष के बिना हो वो सत्य होगा, दोष प्रयुक्त भान होगा तो सत्य नहीं होगा। ना कि व्यावृत्ति बोधकम व्यावृत्ति समसत्ताकम इति नियम, व्यावृत्ति का बोधक सामान्य बुद्धि बोधक में समसत्ता का नहीं हो, भेद बोधक भेद समसत्ता का होगा ये भी नियम नहीं है। सापना अंगनादेन स्वजन सुखापेक्षया सुखांतर व्यावृत्ति बुद्धि जनकता, स्वप्न में स्त्री अंगना स्त्री, स्वप्ने भवा स्वप्ना, स्वप्ना अंगना आदिरपि स्वजन सुख अपेक्षा सुखांतर व्यावृत्ति, विषय सुख है, स्वजन सुख के अपेक्षा अन्य सुख, दोनों दो सुख में भेद है ना, नहीं भेद है, दो सुख में भेद करने के लिए क्या कारण होगा, विषय जनक, स्वप्न सुख में स्वप्न अंगन सुख और अन्य सुख, तो अन्य सुख का के में व्यावृत्ति बुद्धि का जनक हो गया स्वप्न अंगना, स्वप्न अंगना स्वप्न स्त्री स्वजन्य सुख अपेक्षा अन्य सुख के व्यावृत्ति बुद्धि का जनक है। होने पर भी कारण होने पर भी स्वयं स्वप्न अंगना तो वास्तव नहीं, सुख व्यावहारिक है, सुख व्यावहारिक है, रंगना व्यावहारिक नहीं प्रातिभाषिक है। कारण से कार्य व्यावर्तक, कारण कार्य का व्यावर्तक होता है, कारण हो गया स्वप्न अंगन, कार्य हो गया सुख, स्वजन सुख का व्यावर्तक हो गया स्वप्न अंगना जो कि प्रातिभाषिक है, सुख के लिए व्यावहारिक है। साच व्यावृत्ति तब मत पारमार्थिक है, वो व्यावृत्ति जो भेद है तुम्हारे मत में पारमार्थिक, मम तो मत व्यावहारिक, जो स्वप्न में व्यावृत्ति भेद स्वप्न अंगना सुख अन्य सुख में जो भेद है हमारे मत में व्यावहारिक भेद है, आप उसको पारमार्थिक कहोगे। सर्वथापि प्रातिभाषिक व्यावर्तक अपेक्षा अधिक सत्य के, किंतु प्रातिभाषिक व्यावर्तक व्यावर्तक के स्वप्न अंगना, प्रातिभाषिक व्यावर्तक के स्वप्न अंगना उसकी अपेक्षा सुख अधिक सत्ता के व्यावहारिक हो अथवा पारमार्थिक हो अधिक सत्ता के न से व्यावृतेर ब्रह्मा विन्नति ब्रह्म पद ने लाभाद इतर पद वेद। यदि अनृत व्यावृति ब्रह्म रूप है तो ब्रह्म पद ने लाभाद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म पद से ही तो ब्रह्म अर्थ प्राप्त हो गया। और व्यावृत्ति यदि ब्रह्म से अभिन्न कहेंगे सत्य कहेंगे सत्य का तो अनृत व्यावृति और अनृत व्यावृति ब्रह्म रूप है तो ब्रह्म तो ब्रह्म पद से प्राप्त हो गया फिर सत्य पद व्यर्थ हो गया इतर पद से व्यर्थम इति न। सामान्यस्त सिद्धौ अपि अनृतादि व्यावृत्त्या कारण तत्सिद्धौ सापद्या सामान्य तत्सिद्धौ अपि ब्रह्म पद का तो सामान्य सत प्राप्त है किंतु अनृतादि व्यावृत्त्या कारण तत्सिद्धौ सापद्या अनृत व्यावृत्ति विशिष्ट रूपेण अनृत मिथ्या भिन्नत्वेन ब्रह्म की सिद्धि के लिए सत्य पद सफल हुआ। सामान्य अर्थ तो सिद्ध है किंतु अनृत व्यावृत्ति रूप से सिद्ध होने के लिए सत्य पद सफल है। एवं अज्ञानादि व्यावृत्ति नाम अन्योन्या वेदे सत्य पद ने चरितार्थ्यपाष्ट। इसी प्रकार अज्ञानादि व्यावृत्ति नाम सत्यम ज्ञानम अनंतम, ज्ञान का अर्थ क्या है अज्ञान व्यावृत्ति, अज्ञान व्यावृत्ति और अनंत का अर्थ परिचिन व्यावृत्ति, सत्य का अर्थ असद व्यावृत्ति और सब का अर्थ ब्रह्म होगा तो परस्पर एक अर्थ हो गया। अज्ञानादि व्यावृत्ति अज्ञान व्यावृत्ति हो परिचिन व्यावृत्ति हो असद अनृत व्यावृत्ति हो ये व्यावृत्ति ब्रह्म स्वरूप हो तो अनन्य अभेद हो गया परस्पर एक हो गया। एक यदि हो गया तो सत्य पद नहीं चरितार्थ चारितार्थ सत्य खन सब व्यावृत्ति का प्राप्त व्यावृत्ति की प्राप्ति होगी फिर ज्ञान अनंत शब्द खाना व्यर्थ इति एवं परार्थम अपार्थम। क्योंकि तत्त आकार सिद्धे तत्त पद मिलान को पते स्वरूप तो ब्रह्मार्थ तो सिद्ध है अनृत व्यावृतत्व अज्ञान व्यावृतत्व व्यावृत्ति विशिष्टत्व परिचन्न व्यावृत्ति विशिष्टत्व ब्रह्म की सिद्धि तत्त पद बिना नहीं होती इसलिए तत्त पद की आवश्यकता है व्यावृत्ति बोध करने के लिए। न चेव सत्य तो ज्ञानतादि धर्मा व्यावृत्तिवत ब्रह्माभिन्नतया जैसे व्यावृत्ति ब्रह्म से अभिन्न अपने का भेद असत व्यावृत्ति परिचन्न व्यावृत्ति जड़ व्यावृत्ति ब्रह्म रूप हुआ इसी प्रकार सत्य तो ज्ञानतादि धर्मा व्यावृत्तिवत ब्रह्माभिन्नतया पारमार्थिकोत्तम अस्तु। व्यावृत्ति जैसे ब्रह्म अभिन्न होकर के पारमार्थिक कहते हो सत्य तो ज्ञानत्वादि धर्म भी ब्रह्म से अभिन्न होकर के पारमार्थिक हो जाए इतनी नवा से निष्ठापत सिद्धांतिकता थी ब्रह्म अभिन्न होकर के सत्य तो ज्ञानत्वादि को पारमार्थिक मानेंगे तो द्वितापति है क्या अभिन्न होकर मानेंगे तो इष्ट है। तदेव व्यावृत्ति है सत्यत्व न कोई दोष व्यावृत्ति भेद सत्य होने पर भी कोई दोष नहीं ये विकल्प था। जो व्यावृत्ति असत्य अनृत व्यावृत्ति आदि बोध होता है सत्यम ज्ञान वाक्य से तो सत्य है या मिथ्या है प्रथम विकल्प क्या था सत्य होने पर भी कोई दोष नहीं वैथा पे अदोषा और मिथ्या मान कर कहेंगे व्यावृत्ति और मिथ्या पे भी न अनृतत्व से ब्रह्म समसत्ता के तत्वापति पूर्व पीछे ने कहा जैसे सुक्ति में सुक्ति का भेद वास्तव में मिथ्या है मिथ्या है सुक्ति में सुचित्व आवश्यक प्रतियोगिता का भेद नहीं ये मिथ्या है मिथ्या होने से क्या हुआ भेद यदि मिथ्या हो गया सुक्ति में सुचित्व रहता है सुक्ति में जैसे सुचित्व इस प्रकार ब्रह्म में मिथ्या व्यावृत्ति यदि मिथ्या है अनुत व्यावृत्ति मिथ्या है तो ब्रह्म में सत्यत्व इसमें क्या हुआ सुक्ति में सुचित्व रहा सुक्ति में सुचित्व रहा क्योंकि व्यावृत्ति मिथ्या है व्यावृत्ति मिथ्या से सुचित पारमार्थिक हुआ। इसी प्रकार अनृत व्यावृत्ति यदि मिथ्या है तो ब्रह्म में अनृतत्व रहेगा वास्तव सुक्ति में सुक्ति का भेद मिथ्या है भेद मिथ्या से सुक्ति तो वास्तव रह गया। इसी प्रकार ब्रह्म में अनृत व्यावृत्ति यदि मिथ्या है अनृत का भेद मिथ्या है तो अनृतत्व वास्तव रहेगा पारमार्थिक हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं व्यावृत्ति मिथ्या होने पर अनृतत्व ब्रह्म समसत्ता को प्राप्ति ब्रह्म में जैसे सुक्ति समसत्ता का है सुक्तित्व ऐसे अनृतत्व भी ब्रह्म समसत्ता का ब्रह्म में हो जाए इतना एक बाधक बाध्यत्व से उभयत्रादि तुल्यत्व एक बाधक के द्वारा दोनों का बाध हो जाता है, व्यावृत्ति का बाध हो जाएगा और व्यावृत्ति में ब्रह्म में जितने धर्म सब का बाध, दृश्यत्व हेतु के द्वारा ब्रह्म भिन्नत्व न सबका बाध। व्यावृत्ति ब्रह्म भिन्न मानेंगे तो मिथ्या है, ब्रह्म भिन्न माने मिथ्या होने से जिस प्रकार व्यावृत्ति ब्रह्म भिन्नत्वाद मिथ्यात्म तथा अन्य तत्वादीनाम धर्मानाम अपनी सत्यत्वादि धर्मानाम अपनी ब्रह्म भिन्नत्व न मिथ्यात्म, ब्रह्म भिन्नत्व हेतु के द्वारा जितने हैं धर्म सब मिथ्या है, व्यावृत्ति भी मिथ्या अन्य धर्म भी मिथ्या। तो एक बाधक बाध्यत्व व्यावृत्ति और धर्म दोनों में है नहीं, एक बाधक बाध्यत्व से उभय तरह तुल्यता व्यावृत्ति में भी है अन्य तत्वादि धर्म में सर्वत्र समान मिथ्या है। व्यावृत्ति बाधक बाध्य से प्रतिविघ्न व्यावृत्ति अधिक सत्ताकत्व, व्यावृत्ति अधिक सत्ता को क्या होगा, व्यावृत्ति का जो बाधक है भेद का जो बाधक ज्ञान, उसी ज्ञान से यदि बाध्य नहीं होगा तो अधिक सत्ता का होगा। जैसे सुक्ति में सुक्ति का भेद वास्तव है नहीं तो नहीं मन से क्या व्यावृत्ति का बाध हो जाएगा, जहाँ नेदम रजतम इसे भेद ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ इदम रजतम ना इसे भेद ज्ञान हुआ, बाद में इदम रजत ज्ञान हो गया रजत ही तो भेद का बाद हो जाएगा नहीं, नेदम रजतम पहले ज्ञान था बाद में क्या ज्ञान हुआ इदम रजतम यथार्थ ज्ञान हुआ, तो रजत में जो रजत का भेद था उसका बाद हो जाएगा। व्यावृत्ति का बाधक ज्ञान हो गया इदम रजतम यम सुक्ति हो इदम रजत हो, व्यावृत्ति का बाधक जो ज्ञान उसी ज्ञान के द्वारा अधिष्ठान का ही बाध होता है, तो बाधक बाध्यत्व व्यावृत्ति में आया, व्यावृत्ति बाधक बाध्यत्व अधिष्ठान में नहीं है, नहीं उनसे व्यावृत्ति अपेक्षा अधिक सत्ता का है, भेद की अपेक्षा अधिक सत्ता का तो कब आएगा जब व्यावृत्ति बाधक बाध्यत्व उसमें नहीं आए, व्यावृत्ति बाधक का बाध्यत्व तो जहाँ आएगा वो तो भेद से अधिक सत्ता का होगा, जो दिया है व्यावृत्ति बाधक बाध्य से व प्रतिविघ्न व्यावृत्ति अधिक सत्ता का तो व्यावृत्ति का जो बाधक हो उससे जो अबाध्य हो भेद का बाधक किंतु स्वयं भेदक बाधक से बाधित नहीं हो, भेद बाधक से तो भेद बाधित होगा किंतु अधिष्ठान अबाध्य नहीं, वो प्रतियोगी हो गया बाध्य, जिसका बाध नहीं होता है अधिष्ठान का हो अथवा प्रतियोगी का हो व्यावृत्ति अधिक सत्ता का तो सुक्ति में सुक्ति का भेद वास्तव है कल्पित है कल्पित है उसका बाद हो जाएगा यम सुक्ति कहेंगे तो इसमें इसी अभेद व्यावृत्ति बाधक ज्ञान के द्वारा अधिष्ठान का बाद होता है भेद पृथ्वी का बाद होता है, अधिष्ठान का नहीं होता है पृथ्वी का भी बाद होता है नहीं होता है, केवल भेद का बाद होगा, भेद के बाधक ज्ञान के द्वारा अबाध्य कौन है अधिष्ठान है अपृथ्वी, यहाँ प्रतिविधि अधिष्ठान है प्रतिविधि है, व्यावृत्ति बाधक अबाध्य से व प्रतिविधि में पहले अधिष्ठान कहा था अधिष्ठान भी है, व्यावृत्ति बाधक से अबाध्य जो प्रतिविधि और व्यावृत्ति के अपेक्षा अधिक सत्ता के न तो एक बाधक बाध्य से व्यावृत्ति के बाधक से यदि बाधित हो जाएगा तो अधिक सत्ता का नहीं होगा, कल्पित रजत व्यावृत्ति है कल्पित रजत मिथ्या से भी कल्पित रजत व्यावृत्ति कल्पित रजत में कल्पित रजत में कल्पित रजत का भेद वास्तव है कल्पित रजत व्यावृत्ति में कल्पित रजत की कल्पित रजत में कल्पित रजत की व्यावृत्ति रजत कल्पित उसमें कल्पित रजत का भेद वास्तव है सत्य सत्य है मिथ्या है मिथ्या कैसे व्यवहारिक रजत में व्यवहारिक रजत का भेद सत्य है मिथ्या है मिथ्या है कल्पित है तद अपेक्षा तस्य अधिक सत्ता का अभाव तो उसमें कल्पित रजत अधिष्ठान है कल्पित रजत है प्रतियोगी व्यावृत्ति मिथ्या होने पर प्रतियोगी अधिक सत्ता के या अधिष्ठान अधिक सत्ता के दोनों ही मिथ्या है तस्य अधिक सत्ता का तो नहीं अधिकम मिथ्यात्व अधिकम मिथ्यात्व मिथ्यात्व उपापादन द्रष्टव्य पहले मिथ्यात्व मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया था प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् साध्य क्या है मिथ्यात्व। वहाँ भी पूर्व पक्ष में पूछा था प्रपंच में जो मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं वो सत्य है या मिथ्या है, सत्य मानेंगे तो अपर सिद्धांत ब्रह्म सत्य और मिथ्यात्व भी सत्य हो जाएगा। अब मिथ्यात्व यदि मिथ्या हो गया तो ब्रह्म में मिथ्यात्व वास्तव नहीं रहा, प्रपंच प्रपंच में मिथ्यात्व वास्तव नहीं रहेगा, प्रपंच सत्य हो जाएगा। तो उसमें कहा था प्रपंच में जिस प्रकार मिथ्यात्व है दृश्यत्व हेतु के द्वारा, उसी दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्यात्व में भी मिथ्यात्व है। एक बाधक बाध्यतम, एक दृश्यत्व हेतु के द्वारा प्रपंच का बाध होता है, प्रपंच निष्ठ मिथ्यात्व का भी बाध होता है, दोनों मिथ्या है। ये पहले कहा था आ गया दूसरे तृतीय मिथ्यात्व रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब आ गया। दृश्यत्व हेतु के द्वारा जितने ऊपर आप कल्पना करो सब के एक साथ एक हेतु के अलग अलग यदि मानेंगे तो अनवस्था है। ननु तत्व जिज्ञासु मुमुक्षु प्रति मिथ्या बोधन आयोग, ब्रह्म में व्यावृत्ति अनुत व्यावृत्ति सत्य है मिथ्या है, मिथ्या पहले सत्य पक्ष है अभी मिथ्या पक्ष आया। ब्रह्म में अनुत व्यावृत्ति मिथ्या है, यदि अनुत व्यावृत्ति मिथ्या है जो तत्व जिज्ञास मुमुक्षु उसको ये व्यावृत्ति बताने की क्या आवश्यकता है, मिथ्या है ना। मिथ्या भूताय व्यावृत बोधन हुई तो ब्रह्म जानना चाहते हैं उसे ब्रह्म में अनुत व्यावृत्ति बताते हैं, अनुत व्यावृत्ति और जड़ व्यावृत्ति परिचन्न व्यावृत्ति तीनों व्यावृत्ति में सत्य कौन है, तीनों मिथ्या। तो मिथ्या व्यावृत्ति बोधन करना ठीक है ना, अनुचित है। मुख्य तो सत्यत्व जानना चाहते हैं न से अनुतत्व आदि भ्रांति निवृत्त, ब्रह्म में अनुतत्व की भ्रांति है जड़त्व की भ्रांति है उसकी निवृत्ति करने के लिए व्यावृत्ति बोधन करना है ना। अधिष्ठान ब्रह्म तत्व साक्षात कारण होता निवृत्ति संभव है, भ्रांति अंतर उत्पादन आयुवाद अधिष्ठान ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर उसमें अनुतत्व आदि भ्रांति होगी किसने ब्रह्म में, ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद ब्रह्म में अनुतत्व आदि भ्रांति नहीं। तो ब्रह्म साक्षात्कार से ही जब भ्रांति निवृत्ति हो जाएगी, भ्रांति निवृत्ति करने के लिए पूरे पहले क्या था अनुतत्व आदि की भ्रांति निवृत्ति के लिए व्यावृत्ति बोधन करना है, अनुत व्यावृत्ति बोधन करना है। अनुतत्व की भ्रांति ब्रह्म में, ब्रह्म मिथ्या ऐसी भ्रांति होगी उसी भ्रांति की निवृत्ति करने के लिए क्या करना, ब्रह्म अनुत नहीं है अनुत की व्यावृत्ति उसमें है बोधन करना। क्योंकि पूरब जी कहता है अधिष्ठान ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा तो ब्रह्म में किसी की भ्रांति नहीं होगी, सबके निवृत्ति हो जाएगी, निवृत्ति संभव है। अन्य तो एक आप भ्रांति निवृत्ति करने के लिए किसकी निवृत्ति करनी है, ब्रह्म में अनुतत्व की भ्रांति निवृत्ति करने के लिए अनुत व्यावृत्ति बोधन कराना। अनुत व्यावृत्ति क्या सत्य है क्या ब्रह्म में, अभी मिथ्या है। एक भ्रांति निवृत्ति करने के दूसरी भ्रांति करानी, पहले तत्व जिज्ञासु को भ्रांति है ब्रह्म अनुतम, क्या भ्रांति है ब्रह्म में अनुतत्व की भ्रांति, अनुतत्व भ्रांति निवृत्ति करने के लिए कहेंगे ब्रह्म अनुतम ना, ब्रह्म में अनुत की व्यावृत्ति भेद बोधन कराना। ब्रह्म में पहले भ्रांति थी अनुतत्व की, उसके बाद ब्रह्म में क्या बोधन कराएंगे गुरु, व्यावृत्ति अनुत व्यावृत्ति, अनुत व्यावृत्ति ब्रह्म में वास्तव है मिथ्या है, उसका ज्ञान शिष्य होगा तो भ्रांति हो गया नहीं। अनुतत्व भ्रांति निवृत्ति करने के लिए व्यावृत्ति भ्रांति कराना, अनुतम ब्रह्म ऐसे भ्रांति निवृत्ति करने के लिए अनुत व्यावृत्ति विशिष्ट ब्रह्म बोधन कराएंगे तो व्यावृत्ति भ्रांति होगी ना, नहीं नहीं भ्रांति अंतर उत्पादन आयुगा अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार से यदि व्यावृत्ति निवृत्ति हो जाएगी, व्यावृत्ति नहीं भ्रांति अधिष्ठान ब्रह्म तत्व साक्षात्कार से अन्य तत्व भ्रांति की निवृत्ति यदि हो जाएगी तो दूसरे के भ्रांति ब्रह्म में व्यावृत्ति विशिष्ट वैशिष्ट रूप भ्रांति अंतर उत्पादन आयुगा किसको वाल्मीक वाल्मीक है भ्रांति होगी स्थानुरय, क्या भ्रांति होगी वाल्मीकि में स्थानुरय भ्रांति, गुरु कहेंगे स्थानु नहीं है तो आदिमी है तो स्थानु बुद्धि नष्ट हो जाएगा ना, नष्ट होगी ऐसे उपदेश कहेंगे तो फिर क्या होगा, एक तो स्थानु बुद्धि समाप्त होगी दूसरी बुद्धि क्या हुई पुरुष बुद्धि ये भ्रांति है ना, पहले बुद्धि भ्रांति है। तो एक भ्रांति की निवृत्ति करने के दूसरे भ्रांति उत्पादन कराते हैं? नहीं नहीं कराते। पुरुष कहेंगे तो फिर भ्रांति हो जाएगी। नहीं, वाल्मीकि स्थानुरयमिति भ्राम्यत पुरुषयमिति उपदिश्यते। जिसको भ्रम हो गया वाल्मीकि में ये स्थानु है ठूंठ है, और गुरु कहेंगे नहीं आदमी कड़ा है ठूंठ नहीं पुरुष है, ऐसे नहीं उपदिश्यते, ऐसे उपदेश नहीं होता है, ये तो भी भ्रांति होगी। तो पहले शिष्य की क्या भ्रांति थी? ब्रह्म अनुतम अनुतत्व की भ्रांति थी। उपदेश करेंगे सत्यम ब्रह्म का तो अनुतम न अनुत व्यावृति बोधन करना, ब्रह्म में क्या बोधन करेंगे? अनुत की व्यावृति, वो भी अनुत व्यावृति वास्तव है क्या ब्रह्म में? नहीं, तो फिर वास्तव ने अवास्तव बोधन करेंगे तो फिर भ्रांति होगी। पहले अनुतत्व की भ्रांति थी, अभी व्यावृति की भ्रांति होगी। तो इसे भ्रांति व्यावृति बोधन करना ठीक नहीं है। इति चेत सिद्धांति कहता है न निवर्तक अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार एवं तस्य उपायत्वात्। जो ब्रह्म सत्यम ब्रह्म कहने से ब्रह्म में किसकी व्यावृत्ति है? अनुत व्यावृत्ति। अनुत व्यावृत्ति का जो बोध होता है किसके लिए? अधिष्ठान ब्रह्म तत्व साक्षात्कार के लिए। न कि अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार से ही भ्रांति निवृत्ति हो जाएगी तो व्यावृत्ति मिथ्या व्यावृत्ति बोधन करना अनुचित है। किंतु अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार कैसे होगा? मिथ्या व्यावृत्ति बोधन करके अनुतत्व भ्रांति की निवृत्ति हो जाए तो अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार करना। तो अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार करने के लिए ही निवर्तक जो अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार भ्रांति का निवर्तक, उसमें ही तस्य उपाय तो आते व्यावृत्ति बोध उपाय। सत्य कहेंगे तो अनुत नहीं है, अनुतत्व व्यावृत्ति ज्ञान होने के बाद ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होगा। तो फिर सीधा ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करा करके एक मिथ्या व्यावृत्ति बोधन क्यों कराना? ब्रह्म में अनुतत्व भ्रांति निवृत्ति करने के लिए पहले अनुत व्यावृत्ति बोधन कराना, और अनुत व्यावृत्ति भी मिथ्या है। तो एक मिथ्या की निवृत्ति के दूसरा मिथ्या के उपाय उपदेश करेंगे तो उसके उदाहरण देते स्थूल अरुंधति न्याय न पूर्व पूर्व भ्रम निवृत्त काल्पनिक उपदेश पंचक कोश दर्शना से थोड़ा अरुंधति न्याय से पहले भ्रम हो जाता है अरुंधति साथ उत्तर दिशा में देखो प्रकाशमान तारा किसको देखें ध्रुव तारा उसका क्या भ्रम होगा ये अरुंधति। फिर उसके बाद कहें देखो उसके वो नहीं उसके बाद देखो सात तारा है सप्तमंडल उसमें भ्रांति होगी अरुंधति। पहले अरुंधति भ्रांति निवृत्ति करने के लिए ध्रुव में अरुंधति भ्रम इसको फिर हटाएंगे सप्तमंडल फिर उसके बताएंगे वशिष्ठ छठवा फिर उसके बाद अरुंधति बताएंगे। तो एक भ्रांति की निवृत्ति के लिए और एक उपदेश करते जो भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है स्थूल से सूक्ष्म करके क्रम से अंत में बताते हैं। पूर्व पूर्व ब्रह्म निवृत्ति के लिए काल्पनिक उपदेश करते हैं पंचकोश तल अन्य अंतरात्मा मन प्राणमय अन्य अंतरात्मा मनमय ऐसे करके उपदेश करते ना नहीं पंचकोश तल भी पूर्व पूर्व ब्रह्म निवृत्ति के लिए काल्पनिक उपदेश किया जाता है। इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के लिए अनुत व्यावृत्ति का उपदेश किया जाता है जो व्यावृत्ति भी कल्पित है तथा से आत्मनि कल्पित न ब्राह्मण न आशंकित अब्राह्मण भ्रांति निवर्तते यथा च तथा आत्मा में कल्पित न ब्राह्मण आत्मा में ब्राह्मण ब्राह्मण तो यह नहीं जो ब्राह्मण घर जन्म लिया उसके आत्मा में ब्राह्मण तो है तो ब्राह्मण तो कल्पित है। अच्छा कोई ब्राह्मण घर तो जन्म हुआ किंतु जंगल में रहा सवर के बीच में भ्रम हो गया मैं निषाद हूँ तो भ्रांति है ना नहीं मैं निषाद हूँ जो भ्रांति है जो ब्राह्मण घर का बालक निषाद घर में रह गया उसको भ्रांति हो गई ना नहीं मैं निषाद हूँ उसकी निवृत्ति के लिए कहते नहीं तुम ब्राह्मण हो तो पूर्व भ्रम निवृत्ति हुई ना नहीं किंतु तुम ब्राह्मणों जो उपदेश किया है वो भ्रांति है पारमार्थिक है ये भी भ्रांति। तो एक भ्रांति ज्ञान से प्रथम भ्रांति की निवृत्ति होती आत्मनि कल्पित न ब्राह्मणे न क्योंकि आत्मा में तो ब्राह्मण्य है ही नहीं कल्पित है। आशंकित अब्राह्मण्य भ्रांति निवर्तते आशंकित अब्राह्मण्य की भ्रांति होती उसकी निवृत्ति हो जाती है नहीं है किसके द्वारा? कल्पितेन ब्राह्मण्येन, आत्मा में कल्पित ब्राह्मण है, उसके द्वारा अब्राह्मण्य भ्रांति की निवृत्ति होती है। इसी प्रकार तथा व्यावहारिक्या व्यावृत्तिया प्रातिभाषी की अनुतव्यापी भ्रांति निवर्तते। इसमें अनुत व्यावृत्ति ब्रह्म में क्या है? ब्रह्म में अनुत व्यावृत्ति, और ब्रह्म में जो अनुत व्यावृत्ति है ब्रह्म अमृतम, इसे भ्रांति थी पहले। पहले क्या भ्रांति थी? ब्रह्म अमृतम, सब मिथ्या है तो ब्रह्म भी मिथ्या है, जो भौगोलों का सब क्षणिक सब सत्य। ब्रह्म अमृतम, सब मिथ्या है ब्रह्म भी मिथ्या है, तो ब्रह्म अनुतम भ्रांति थी। ब्रह्म में भ्रांति जो अनुतत्व की भ्रांति है, और व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है, व्यावहारिक है। व्यावहारिक इसलिए क्योंकि अधिष्ठान साक्षात्कार नहीं होने पर उसकी निवृत्ति होती। ब्रह्म में अनुत व्यावृत्ति का बोधन कराया, क्या बोधन किया? अनुत व्यावृत्ति। अनुत व्यावृत्ति का बोध होने से अनुतत्व भ्रांति निवृत्ति हो गया ना? नहीं, अनुत व्यावृत्ति व्यावहारिक है, प्रातिभाषिक है, पारमार्थिक है, व्यावहारिक है। ब्रह्म में अनुत व्यावृत्ति व्यावहारिक, तो व्यावहारिक भ्रांति के द्वारा प्रातिभाषिक भ्रांति की निवृत्ति होती है ना? नहीं, व्यावहारिक ज्ञान से हुआ। तथा व्यावहारिक क्या व्यावृत्तिया, ब्रह्म में जो व्यावृत्ति अनुत व्यावृत्ति व्यावहारिक है, प्रातिभाषिक अनुत आदि भ्रांति निवर्तते। प्रातिभाषिक क्या है? अनुत, ब्रह्म अनुत है, ये भ्रांति है, इसकी निवृत्ति होती है। तो व्यावहारिक व्यावृत्ति के द्वारा प्रातिभाषिक भ्रांति निवृत्ति होती है। जैसे प्रातिभाषिक सर्प की निवृत्ति होती है व्यावहारिक भ्रांति से, व्यावहारिक ज्ञान रज्जु ज्ञान से, रज्जु ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है ना? नहीं। इसी प्रकार व्यावहारिक वेद ज्ञान हुआ, वेद से प्रातिभाषिक अनुतादि भ्रांति की निवृत्ति होती है। न असत व्यावृत व्यावहारिक अनुपदित प्रामाण्य न। अच्छा, ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का सत्य कह करके उसमें क्या बोधन कराएंगे? असत्य व्यावृत्ति ब्रह्म में क्या है? असत्य व्यावृत्ति। असत्य व्यावृत्ति ब्रह्म में अभी जो चल रहा है वो वास्तव सत्य है मिथ्या है? मिथ्या। मिथ्या का क्या अर्थ? व्यावहारिक या प्रातिभाषिक? व्यावहारिक। न तो असत्य व्यावृत्ति है व्यावहारिक, ब्रह्म में जो असत्य की व्यावृत्ति है, असत्य भेद है, और व्यावहारिक जिद्धि होगा। व्यावहारिक उदाहरण से क्या है? अनुपदित प्रमाण है ना, प्रमाण है ना? नहीं, जो श्रुति वाक्य असद वायु वगैरह आसी इति वाक्य असत्व से पारमार्थिक प्रसंग, असद वायु वगैरह आसी वाक्य असत्व से असद वायु वगैरह आसी। देखो, अनुपदित प्रमाण है ना वाक्य, श्रुति वाक्य का प्रामाण्य है या नहीं? श्रुति वाक्य में है वो, अपोदित उसका अपवाद नहीं होता है। असद वायु वगैरह वाक्य है ना असत्य, ब्रह्म में असत व्यावृत्ति व्यावहारिक है। ब्रह्म में असत व्यावृत्ति क्या हुआ? व्यावहारिक। असत्य आकारिक व्यावृत्ति व्यावहारिक है, व्यावहारिक कौन से क्या होगा? ब्रह्म में असत्व हो जाएगा पारमार्थिक, ब्रह्म में असत का भेद क्या हुआ? व्यावहारिक। असत भेद है व्यावहारिक, पारमार्थिक नहीं, तो ब्रह्म में असत्व पारमार्थिक हो जाएगा, क्योंकि असत वायु दमगर आशी तिथि वाक्य है ना, असत्व से पारमार्थिक तो प्रसंग। यदि असत दैव इधमगर आशीति है वाक्य के द्वारा क्या बोधन होता है? ब्रह्म में असत्व, और ब्रह्म में असत्व जो बोध हुआ श्रुति वाक्य के द्वारा, उसका निषेध तो नहीं होता है, क्योंकि उसका श्रुति वाक्य प्रमाण है। और वो जो असत व्यावृत्ति सत्यम कह करके आप कहते हो, वो व्यावृत्ति व्यावहारिक हुआ, तो व्यावहारिक होने से व्यावहारिक असत्व उसमें नहीं रहेगा। ब्रह्म में व्यावहारिक असत्व नहीं रहेगा, किंतु पारमार्थिक रह जाएगा। इतना सिद्धांत कहता है नेह नान इत्याने न तथा निषेधात्, उसका अपोदित है। जो व्यावहारिक असत व्यावृत्ति कहते हो नेह नाना किंचन के द्वारा उसका निषेध हो जाता है उदाहरण का, ऐसे असत व्यावृत्ति भी पारमार्थिक नहीं हो सकता, असत्व पारमार्थिक नहीं हो सकता, कोई भी धर्म ब्रह्म में है ही नहीं। असद्व इत्यादि अन्य परत्व से प्रागव दर्शी तत्व आच, और असद्वाई नमक आतिथ्य में असत्व का क्या था? असत्व कुछ आ जाएगा, असत्व असत्व क्या है? अनविवेतना अव्याकृत है, असत्य का तो असत्य के साथ आशिति का संबंध, तुच्छ के साथ आशिति का संबंध नहीं होगा। असत्य का तो अनभिवत नाम रिपो, वो तो अन्य परत्व प्रहित दिखाया है। तथा च मीमांसक मते अनुतस्यापि अर्थवाद अर्थस्य, हाँ मीमांसक मते अर्थवाद का अर्थ, अर्थवाद का वाक्य का जो अर्थ है, अर्थवाद वाक्य बहुत लंबा वाक्य है, सुरोदित या तो रोदित रुद्र से रुद्रत्व, अग्नि ने रोया, रोने से आर्थन के लिए रजत हो गया, रोने से उसका नाम रुद्र हो गया, ये जितने अर्थ है वो अर्थ वास्तव है क्या? अर्थवाद से अर्थ से अनृत से मिथ्या है, अनृत है अर्थवाद अर्थ, अर्थ मिथ्या होने पर भी उसकी लक्षणा कहाँ होती? सत्य प्राशत प्राशत्य में, प्राशत्य सत्य है ना, नहीं सत्य सत्य प्राशत्य, अर्थवाद का अर्थ मिथ्या होने पर भी सत्य प्राशत्य का बोधक हो गया ना, नहीं मिथ्या हो गया अर्थवाद के अर्थ सत्य प्राशत्य का बोधक हुआ, अर्थात मिथ्या सत्य का बोधक हो सकता है। मिथ्या भूता नाम अभी व्यावृत्ति नाम सत्य ब्रह्मणि द्वारत्वेन बोधन वित्तम, इसी प्रकार ब्रह्म में असत्य व्यावृत्ति परिचन्न व्यावृत्ति जड़ व्यावृत्ति है, ये व्यावृत्ति मिथ्या होने पर भी सत्य ब्रह्म में सत्य ब्रह्म के ज्ञान के लिए उनको द्वार, उनके द्वारा ज्ञान होगा द्वारत्वेन बोधन वित्तम, द्वारत्वेन बोधन कस्य व्यावृत्ति नाम, व्यावृत्ति का बोधन पूर्व से ने कहा था जो मुमुक्ष जिज्ञासु है उसको मिथ्या भेद क्यों बताते हैं गुरु? ब्रह्म में अनंत की व्यावृत्ति, अनंत व्यावृत्ति मिथ्या है, तो मिथ्या भेद बताना ठीक नहीं। तो सिद्धांत ने कहा व्यावृत्ति मिथ्या होने पर भी सत्य ब्रह्म ज्ञान का द्वार होने से तो उसमें मिथ्या व्यावृत्ति का बोधन युक्त है, युक्त है, उसके द्वारा ही सत्य ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो मिथ्या व्यावृत्ति का बोधन शिष्य के प्रति तत्व जिज्ञास के प्रति युक्त है अयुक्त हुआ? क्यों युक्त हुआ? अधिष्ठान ब्रह्म ज्ञान के लिए द्वार, उसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान हुआ। उक्तम ही सत्य ब्रह्मणि सत्यादि शब्द व्यावृत्ति द्वारा परिवर्तन्ति, सत्य ब्रह्म में सत्यादि शब्द व्यावृत्ति के द्वारा परिवर्तन होते, अनुत व्यावृत्ति बोधन करके सत्य ब्रह्म ऐसे सिद्ध होता है। न च व्यावृत्ति ज्ञान से धर्मी साध्य धर्मी साध्य वैपरीत्यागत, व्यावृत्ति ज्ञान भेद ज्ञान, घट का भेद पट में रहेगा, घट का भेद जो पट में रहेगा और भेद का अधिष्ठान क्या है आश्रय धर्मी है, धर्मी पट है, पट ज्ञान के बिना घट पट घट हो ना ऐसे ज्ञान होगा, तो पट में भेद ज्ञान होने के लिए पट ज्ञान चाहिए ना, नहीं क्योंकि भेद ज्ञान अभाव ज्ञान के लिए धर्म पृथ्वी ज्ञान कारण है ना, नहीं तो धर्मी ज्ञान के अधीन भेद ज्ञान हुआ। पट में जो घट भेद ज्ञान है वो घट ज्ञान के अधीन है, पट ज्ञान के भी अधीन है, अन्य पृथ्वी ज्ञान से ही अभाव ज्ञान होगा, कस्य कुत्र, तो क्या सिद्ध हुआ? भेद ज्ञान धर्मी ज्ञान साध्य हुआ, क्या हुआ? भेद ज्ञान घट का भेद पट में है, धर्म क्या है? पट, पट ज्ञान साध्य हुआ घट भेद ज्ञान, घट भेद ज्ञान पट में होने के लिए कारण क्या हुआ? पट ज्ञान, तो धर्मी ज्ञान हो गया भेद ज्ञान का कारण, तो भेद ज्ञान हो गया धर्मी ज्ञान साध्य। तो ब्रह्म में जो अनुत व्यावृत्ति है भेद है वो भेद ज्ञान पहले हो करके उसके बाद ब्रह्म ज्ञान होगा, या पहले ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म में अनुत व्यावृत्ति ज्ञान होगा? घट में पट में घट भेद है ये ज्ञान होने के लिए पहले पट ज्ञान चाहिए, नहीं पहले पट ज्ञान होने के बाद ही घट व्यावृत्ति घट भेद का ज्ञान होगा। तो घट भेद ज्ञान पट ज्ञान के साध्य हुआ, घट भेद पट में है ये ज्ञान होने के लिए उसके पूर्व में पट ज्ञान चाहिए, नहीं तो पट ज्ञान हो गया कारण और साध्य हो गया घट भेद ज्ञान, तो घट भेद ज्ञान हो गया साध्य, व्यावृत्ति ज्ञान हो गया साध्य और धर्मी ज्ञान हो गया साधक, तो धर्मी ज्ञानी के अधीन हुआ भेद ज्ञान, क्या हुआ? वेद ज्ञान धर्म ज्ञान के अधीन, वेद कहते व्यावृत्ति, तो व्यावृत्ति ज्ञानम धर्म ज्ञान के अधीन हुआ। तो ब्रह्म में व्यावृत्ति है, तो व्यावृत्ति उसका ज्ञान होने के लिए पहले क्या चाहिए? धर्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद तो धर्म ज्ञान होगा। तो ब्रह्म ज्ञान के धर्म ज्ञान को द्वारा कैसे कहा? तो धर्म ज्ञान वेद ज्ञान व्यावृत्ति ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के लिए भेद ज्ञान का आप द्वारा कहते हो। भेद ज्ञान होने के बाद ब्रह्म ज्ञान होगा या ब्रह्म ज्ञान साध्य है वेद ज्ञान? धर्म ज्ञान के अधीन वेद ज्ञान है या भेद ज्ञान के अधीन धर्म ज्ञान है? भेद ज्ञान हो गया धर्म ज्ञान के अधीन है। भूतलम जलम न, भूतलम जलम न, जल भेद कहाँ है? भूतल, भूतल में जल भेद ज्ञान होने के लिए भूतल ज्ञान चाहिए या नहीं? इसी प्रकार ब्रह्म अनृतम न, अनृत भेद ज्ञान होने के लिए पहले ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो पहले ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अनृत भेद ज्ञान होगा। रात को तो अनृत भेद ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपाय द्वार कैसे होगा? न से व्यावृत्ति ज्ञान से धर्म ज्ञान साध्य है ना, व्यावृत्ति ज्ञान भेद ज्ञान धर्म ज्ञान साध्य है नहीं? तो वैपरीत क्या बात है? वैपरीत क्या हुआ? पहले ब्रह्म ज्ञान होगा तो उसके बाद भेद ज्ञान होगा। तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा द्वारा भेद ज्ञान के लिए, आपको तो भेद ज्ञान द्वारा इतने न सिद्धांत उत्तर देता है। धर्म विशिष्ट धर्म ज्ञान साध्याय शुद्ध धर्म ज्ञान द्वारा तो क्या बात? सिद्धांत क्या कहता है? देखो पूर्व पक्ष ने जो कहा सिद्धांत उसको मान लिया, ठीक है। शुद्ध धर्म ज्ञान के लिए हम द्वारा मानते व्यावृत्ति को, व्यावृत्ति द्वारा किसके लिए हुआ? शुद्ध धर्म। और व्यावृत्ति कैसे साध्य? धर्म विशिष्ट धर्म ज्ञान साध्य, धर्म विशिष्ट धर्म ज्ञान होने से ही वेद ज्ञान होगा। धर्म क्या है? सत्यत्व, सत्यत्व धर्म, धर्म विशिष्ट धर्म ज्ञान साध्य। अरे सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म शब्द से सुना सत्यत्व विशिष्ट, सत्यत्व ब्रह्म में सत्य धर्म विशिष्ट धर्म ज्ञान हुआ शब्द से, उसे साध्य क्या होता है? सत्यत्व कहा तो सद असत नहीं वेद ज्ञान हुआ, तो भेद सिद्ध हुआ। धर्म विशिष्ट धर्म ज्ञान साध्य हो गया भेद, और वो भेद हो गया धर्म ज्ञान शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के लिए द्वार। यदि असत व्यावृत्ति ज्ञान होगी तो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान होगा। न जो साध्य अर्थे आर्थिक, अर्थ क्या हुआ? सत्यत्व तो जो कहा गया सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म में सत्यत्व तो कहा गया, सत्यत्व तो कौन से अर्थ से सिद्ध होता है? अनुतन, ब्रह्म मिथ्या नहीं है, अनुतन, अनुतन के लिए शब्द है क्या? तो अर्थ से सिद्ध हुआ। शब्द बोध होने के लिए सत्यम ब्रह्म से शब्द बोध होने के लिए अर्थ में आर्थिक अनुत व्यावृत्ति, आर्थिक क्या हुआ? अनुत व्यावृत्ति, अनुत व्यावृत्ति बोध हो गया आर्थिक, किंतु इसके ऊपर शंका करते शाब्दे अर्थे आर्थिक से द्वारत्म अनुपन्न। आर्थिक अर्थ सिद्ध कौन हुआ? व्यावृत्ति बोध, सत्य सत्यम ब्रह्म कौन से अर्थ सिद्ध हुआ? अनुत अनुत व्यावृत्ति, अनुत न अनुत भेद ज्ञान हुआ। तो भेद ज्ञान हुआ शब्द से या अर्थ से? हैं भेद ज्ञान अर्थ से, शब्द से तो हुआ सत्य सत्यम ब्रह्म, किंतु भेद मिला अनुत व्यावृत्ति मिला सत्य तो नहीं कहा जाएगा। तो व्यावृत्ति बोध भेद ज्ञान हो गया आर्थिक अर्थ, अर्थ सिद्ध अर्थ हुआ, साक्षात शब्द नहीं। ब्रह्म सत्य है मतलब अनुत नहीं, अनुत व्यावृत्ति ज्ञान हुआ। तो शाब्द अर्थ आर्थिक से द्वारा तम अर्थ सिद्ध हो गया व्यावृत्ति बोध, वो द्वारा नहीं होना चाहिए। यदि अर्थ सिद्ध अर्थ को द्वारा मानेंगे अन्यथा नीलम उत्पल इत्यादि अनिल व्यावृत्ति द्वारा स्वरूप मात्र परम चार नीलम उत्पलम कहा। उत्पल क्या है? नीलम, नील का क्या था? अनिल नहीं, जैसे सत्यम ब्रह्म का अर्थ हो गया अन्यतम न, नीलम उत्पलम कहेंगे तो नीलम का अर्थ हो जाएगा क्या? अनिलम न, तो अनिल भेद ज्ञान, तो अनिल भेद ज्ञान होने के बाद ही नील विशिष्ट उत्पल ज्ञान होगा। अनिल व्यावृत्ति के द्वारा जिस प्रकार वहां अनृत व्यावृत्ति के द्वारा शुद्ध ब्रह्म का बोध होता है, सत्यम ब्रह्म कौन से, सत्यम ब्रह्म कौन से किसका बोध होगा, शुद्ध ब्रह्म का बोध होगा किसके द्वारा, अनृत व्यावृत्ति बोध के द्वारा। नीलम उत्पल ऐसा कहेंगे तो शुद्ध उत्पल का स्वरूप मात्र का ज्ञान होगा अनिल व्यावृत्ति के द्वारा, अनिल व्यावृत्ति बोध के द्वारा किसका ज्ञान होगा, स्वरूप उत्पल स्वरूप मात्र का बोध हो, अनिल व्यावृत्ति द्वारा स्वरूप मात्र पर पहुंचा नील उत्पल इत्यादि इसे नवाक्य सिद्धांत कहता है। नीलम उत्पल इत्यादि स्वरूप मात्र बोध तात्पर्य भाव, नीलम उत्पलम जो कहता है वक्ता क्या उसका तात्पर्य स्वरूप मात्र बोध के लिए, तो नील तो विशिष्ट उत्पल कहता है तात्पर्य नहीं है। तच आर्थिक अर्थ से द्वारा बिना अनुपन्न न शाब्द अर्थ आर्थिक अर्थ अपेक्षा, शब्द बोध अर्थ के लिए आर्थिक अर्थ की अपेक्षा नहीं, नीलम उत्पल शब्द सुन लिया नील तो विशिष्ट उत्पल उसके लिए अनिल व्यावृत्ति अर्थ की आवश्यकता है, आर्थिक अर्थ की आवश्यकता नहीं। विशिष्ट अर्थ तात्पर्य क्योंकि तात्पर्य किसमें, नील विशिष्ट उत्पल अर्थ में तात्पर्य उसके लिए आर्थिक अर्थ की लेना जरूरत है। अतृत स्वरूप मत तात्पर्य सत्यम ब्रह्म यहाँ तात्पर्य किसमें, स्वरूप मत में सत्य स्वरूप में तात्पर्य है उसका लक्षण स्वरूप लक्षण। तत् आर्थिक अर्थ से द्वारा तमिन अनुपन्न सत्यम स्वरूप बोध कैसे होगा, आर्थिक अर्थ से अर्थ सिद्ध अर्थ द्वार के बिना नहीं होगा, सत्यम ब्रह्म के तो अर्थ सिद्ध अर्थ क्या हुआ, अनुतभेद अनुतभेद ज्ञान के बिना स्वरूप बोध नहीं हो सकता है, इसलिए आर्थिक अर्थ द्वार हुआ। सत्यम ब्रह्म में स्वरूप वाक्य है, स्वरूप बोध में तात्पर्य है, स्वरूप मात्र में तात्पर्य है, स्वरूप मात्र बोध में तात्पर्य होने से आर्थिक अर्थ अनुतभेद ज्ञान के बिना स्वरूप मात्र का बोध नहीं होगा। किंतु नीलम उत्पल में तात्पर्य है स्वरूप मात्र बोध में विशिष्ट अर्थ में तात्पर्य है, उसमें अर्थ सिद्ध अर्थ की लेने की आवश्यकता नहीं। ओम।